smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Tuż przed Wielkim Tygodniem w studiu imienia Witolda Lutosławskiego muzyczne studium przemijania, śmierci i żałoby. Rzeczy ostatnie. Polskie pieśni zbierane podczas spotkań z twórcami ludowymi z Zamojszczyzny, Lubelszczyzny i Podkarpacia, przetworzone na współczesny język. Zespół Polskie Znaki oraz Orkiestra Polskiego Radia. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Sobota, 12 kwietnia, godzina 19. Zapraszamy. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 9 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Zaskakująca decyzja Trumpa podnosi cła dla Chin do 125%, wobec pozostałych zarządza 90-dniową przerwę. Ukraina ma listę chińskich żołnierzy, którzy walczą po stronie Rosji, dwóch zatrzymano. Warunkowo jest zdatna do picia i mycia woda w Otwocku, potwierdza prezydent miasta. Totalny bałagan i zamęt dla inwestorów. Tak najnowszy ruch Donalda Trumpa w sprawie globalnych ceł komentuje ekonomista Marek Zuber z Akademii WSB. Prezydent USA ogłosił nieco ponad godzinę temu, że podnosi cła na towary z Chin do 125%, a wobec pozostałych krajów zarządza 90-dniową przerwę w stosowaniu podwyższonych stawek. W tym czasie taryfy mają wynosić 10%. Analityk rynków finansowych Marek Zuber uważa, że jedynym logicznym wytłumaczeniem takich działań jest taktyka negocjacyjna Donalda Trumpa. Może o to chodzi. Rzucamy jakieś niesamowite pomysły, wprowadzamy je w życie po to, żeby za chwilę zawieszać i dajemy czas na to, żeby negocjować warunki dla nas korzystniejsze, oczywiście wycofując się częściowo z tych pierwotnych docelowo decyzji. No ale umówmy się, no na poziomie państw no wygląda to średnio i także z punktu widzenia inwestorów wprowadza totalny zamęt, bo nie wiemy, nie mamy zielonego pojęcia, jak to się wszystko skończy. W reakcji na decyzję Donalda Trumpa giełda na Wall Street zareagowała największymi wzrostami od ponad 5 lat. Premier Donald Tusk pozytywnie ocenił decyzję w sprawie zawieszenia ceł. Utrzymywanie bliskich relacji transatlantyckich jest wspólną odpowiedzialnością Europejczyków i Amerykanów. Wykorzystajmy więc jak najlepiej następne 90 dni, napisał w serwisie X. Kijów ma listę z nazwiskami chińskich żołnierzy, którzy walczą przeciwko Ukrainie po stronie Rosji oraz informacje o tym, jak trafili do rosyjskich kontyngentów. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że dwoje wziętych do niewoli obywateli Chińskiej Republiki Ludowej przesłuchuje już w Kijowie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych przekażemy niezbędne informacje stronie chińskiej i każdemu, kto usłyszał, jak Pekin twierdził, że nie wolno zaogniać tej wojny i rozszerzać jej skali. Zaangażowanie obywateli Chin w tę wojnę z pewnością zaostrza problem i wymaga zdecydowanej reakcji. I na to potrzebna absolutnie pryncypowa reakcja. Prezydent Zełenski dodał, że wie o co najmniej 155 żołnierzach chińskich, którzy walczą po stronie Rosji przeciwko Ukrainie. Woda w Otwocku jest zdatna do picia i mycia, potwierdził to podczas sesji Rady Miasta prezydent Jarosław Margielski. Zastrzegł, że zdatność wody jest warunkowa. Warunkowość określa, że jej barwa bądź też zawartość tutaj żelaza czy tych związków fizyko-chemicznych może być nieco wyższa niż rygorystyczne normy określone w rozporządzeniu tego wymagają. Niemniej jednak nawet jeżeli są te wzrosty, to nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia. Od jutrzejszego popołudnia mieszkańcy będą mogli bez ograniczeń korzystać z wody. Na razie zdarzają się spadki ciśnienia w sieci i brak wody na wyższych piętrach oraz w odległych częściach Otwocka. Powrót ciśnienia do normy, to tutaj władze spółki informują, że ten docelowy poziom to planują uzyskać w piątek po południu, sobotę rano. Już dzisiaj te ciśnienia będą nieco podwyższone, ale ta docelowa moc zasilenia będzie właśnie w godzinach popołudniowych w piątek, sobotę rano. Problemy mieszkańców zaczęły się tydzień temu z powodu awarii stacji uzdatniania wody. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem odpowie Klaudia G. Siedlec. 26-latka w ubiegłym roku doprowadziła do śmierci swojej 3-letniej niepełnosprawnej córki, mówi prokurator rejonowa Katarzyna Wąsak. To okrucieństwo w naszej ocenie w stosunku do dziecka polegało na tym, że matka zaniedbywała to dziecko w ten sposób, że zaniechała podawania mu pożywienia, podawania leków, zaniechała rehabilitacji, jakiejkolwiek pomocy medycznej, wskutek czego doszło do bardzo krytycznego wyniszczenia organizmu dziecka, w następstwie czego rozwinęło się ropne zapalenie płuc i w konsekwencji dziewczynka zmarła. Do tragedii doszło w sierpniu ubiegłego roku. Kilka dni wcześniej Klaudia G. miała wyjechać nad morze ze swoim partnerem i zostawić 3-latkę samą w domu. Klimat. Powietrze w Polsce jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w krajowej produkcji prądu to 31%. W większości są to turbiny wiatrowe. W zlewni Noteci w Kujawsko-Pomorskim oraz zlewni Pisy w województwie warmińsko-mazurskim utrzymuje się stan suszy hydrologicznej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Adam Malecki. Grają w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W meczach ćwierćfinałowych mierzą się Paris Saint-Germain z Aston Villą, z Matim Cashem w składzie i Barcelona z Borussią Dortmund. W bramce Dumy Katalonii Wojciech Szczęsny, w ataku Robert Lewandowski. W obu meczach po 6 minutach 0-0. A już jutro emocje sięgną zenitu w Lidze Konferencji Europy. W końcu w ćwierćfinale zagrają dwie polskie drużyny. Wielkim zainteresowaniem cieszy się spotkanie Legii Warszawa, która podejmie dwukrotnego triumfatora Champions League, czyli Chelsea Londyn. Potwierdzają to słowa rzecznika klubu przy Łazienkowskiej Bartosza Zasławskiego. Otrzymywaliśmy tysiące maili, setki telefonów. Mamy ogromne zainteresowanie mediów, ponad 420 wniosków. Jest to trzecie spotkanie pod tym względem w historii naszego klubu. Ta skala jest już naprawdę bardzo, bardzo podobna. Przybywały do nas również media z Anglii, to takie bardzo prestiżowe, jak Daily Mail, The Sun, Sunday Times, The Athletic, więc otoczka tego meczu będzie bardzo specjalna. Mecz Legii z Chelsea od 18.45, później, bo o 21.00 Jagiellonia Białystok zagra na wyjeździe w Sewilli z Betisem. Spore zainteresowanie towarzyszy także występowi reprezentacji tenisistek w Radomiu. Polki w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup zmierzą się ze Szwajcarkami i Ukrainkami, a na wsparcie kibiców liczy kapitan kadry Dawid Celt. Zawsze wychodzimy na kort po to, żeby wygrać każdy pojedynczy mecz i to się u nas nie zmienia. Będziemy walczyć o każdy punkt, zwłaszcza kiedy gramy u siebie, kiedy gramy przed polską publicznością. Wierzę w to, że hala będzie wypełniona po brzegi i ta atmosfera, ten doping nas poniesie do dobrego wyniku. Doping poniósł do triumfu w siatkarskim Pucharze CEF drużynę Ziratu Bankasi Ankara. Drużyna z Turcji ograła Sekoresowie w Rzeszowie 3-2 i dzisiaj w Ankarze 3-1 i zasłużenie wygrała rozgrywki, które w zeszłym sezonie padły łupem właśnie Rzeszowian. W meczu Barcelony z Borussią Dortmund 0-0, Paris Saint-Germain z Aston Villą też 0-0, a Sport w Trójce wraca kilka minut po 23.00. W nocy i jutro pochmurno z zapadami deszczu, ze śniegiem i śniegu. Na południu i nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem od minus 6 stopni na Podhalu do minus 2 w centrum i plus 3 na Dolnym Śląsku. A jutro w Zakopanem 0, w Augustowie 4, w Warszawie 6, w Legnicy 13. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl. Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.

Nigdy nie doświadczyłam kwietnia w Paryżu, ale jeśli jest tak, jak wyśpiewuje Billie Holiday i jeśli paryski kwiecień brzmi jak jej głos, to wydaje mi się, że warto tego doświadczyć. April in Paris. Jazzowy klasyk na początek. Skoro mamy kwiecień, to kompozycje z tym miesiącem w roli głównej naturalnie mają swoje miejsce w białych szumach. Szumach, w których dzisiaj będzie królował jazz, szczególnie podczas drugiej godziny audycji, bo jeśli chodzi o to, co nas czeka do 22, no to dużo różności. Sentymentów, muzyki nowej, nieco starszej i nowej, ale brzmiącej jak ta sprzed lat. A skoro zaczęliśmy od Billie Holiday, to teraz nam wybrzmi głos artystki, która kompozycję Billie również wykonywała, która pięknie odnajduje się w jazzowych standardach, ale w nowej twórczości własnej także brzmi znakomicie. Przed Państwem Lofi. I've been falling in bad habits, staring into the abyss, drowning in red wine and sniffing cinnamon. We've been kissing on the playground, acting like little kids, making dirty jokes and getting away with it. So I propose ta dziewczyna ma głos. Głęboki, pięknie brzmiący alt. Można się zasłuchać. Naprawdę. Silver Lining i Lofi. Jak już wspomniałam, to jest nowość, chociaż brzmiąca trochę jak wyjęta z dawnych lat. Zresztą Lofi lubi nawiązywać w swojej muzyce do klasycznych jazzowych brzmień. Przy okazji brzmiąc w tym tak naturalnie i wplatając oczywiście też element współczesny, że nie ma w tym żadnego zgrzytu. No, klimat już mamy, to teraz znowu dźwięki trochę jak z lat 60., 70., ale jednak to nowość w bardzo Beatlesowskim stylu. Waking up, it's a fat back shank of the day. What to do? Take a cup, drink the sleepy away. Pennies up, hear the paw scratch the back of the door. The sun is out, take a break, don't know what it's from. Tak, ja wiem, że ten utwór już się pojawił wczoraj w tonacji, że mówiłam o tej płycie również w piątek, ale jestem zauroczona klimatem albumu, taką beztroską, niewymuszonym brzmieniem i melodiami, które naprawdę wpadają w ucho, ale są też nieoczywiste. Joe, czyli Joe Keery, za nami człowiek, którego mogą Państwo kojarzyć na przykład z ekranu, bo wcielał się w rolę Steve'a Harringtona w serialu Stranger Things, tak między innymi. No i jak słychać, poza aktorstwem nagrywa także świetną muzykę. The Cracks, taki jest tytuł tego albumu, którego fragment Charlie's Garden za nami. A że mam ochotę na więcej takich Beatlesowskich kompozycji, to posłuchamy jeszcze jednej kompozycji z tej płyty. Będzie tym razem nieco spokojniej. The blue I don't look back in anger. Do you? Falling back to her. Joe Keery i Fly. Gdyby Państwo poszukiwali, bo już widzę, że pojawiło się pytanie od słuchacza Mikołaja, jak ten jego pseudonim zapisać, to pisze się jako DJO, tak sobie wymyślił. No i zachęcam do tego wyszukiwania, wpisywania i sprawdzania, jak w całości brzmi najnowszy album Joe, The Cracks, jest pięknie. I mam nadzieję, że ta dwupiosenkowa reprezentacja trochę Państwa do słuchania zachęciła. A my kontynuujemy temat płyt, które są nowe, ale osadzone brzmieniem trochę w muzyce sprzed, no, 50 lat nawet. Arthur Satan przed nami i jego świeżo wydany album A Journey That Never Was. After the Night to jest jego niewielki, ale bardzo dobry fragment. We'll be right back. think that things will be okay. I put a blanket on my stupid fucking brain and it's okay. It's okay. Yep. Oh, how I beg and plead for change. Strapped down with jelly. Tak jest, proszę pomyśleć, że kiedyś wszystko będzie okej. Z takim przesłaniem, że wiele rzeczy kończy się dobrze, zostawia nas zespół Girl and Girl. Znowu mamy miłe nowości, tym razem płynące z Australii. To jest utwór, który jest takim pojedynczym, wolnym elektronem. Na razie Girl and Girl żadnej płyty nie szykuje, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Ale zawsze dobrze posłuchać nowej piosenki w ich wykonaniu. Dobrze też posłuchać nowej piosenki Julie Mestre. Usłyszałam o tej pani bardzo niedawno, posłuchałam i no w zasadzie kliknęło od razu. Przed państwem Wampira. Me chupa, me besa, me lucha, vampira querida. cuerpo con sabiduría. Col tuo negro manto, e assorbito a tuo incanto, vivo la vita feliz. E mi sento tan feliz che ora vivo cantando. Gracias a Dios vivo tanto, perché te trago hasta mí. Była burza w tle, był piękny głos i równie piękna linia basu. Julia Mestre i Vampira. Reinterpretacja pewnej salsowej kompozycji sprzed lat. A ja przyznam, że jak pierwszy raz ten utwór usłyszałam, to miałam skojarzenie, no właśnie, z twórczością Shade, a szczególnie ze znakomitym utworem Cherry Pie. Chyba właśnie przez tę linię basu. Oh, disasters. My baby has been around for me. Kingdoms have fallen, angels be calling. None of that could ever make me leave, yeah. Every time I look into your eyes, I see it. You're all I need. Every time I get a bit inside, I feel it. Ooh, who would have thought I'd get you? Zrobiło romantycznie. Wcześniej Shade i Cherry Pie, a teraz Daniel Caesar i Caliucci's i Get You. Uwielbiam wracać do tej piosenki. Zdecydowanie to jest jeden z najładniejszych soulowych duetów ostatnich lat. Takie mam przeczucie. A wracam do niego między innymi dlatego, że Caliucci's całkiem niedawno podzieliła się ze światem także zupełnie nowym utworem Sunshine and Rain, a brzmi on tak. Bardzo proszę. Sunshine. I do nothing in the dark cause I believe in karma. When will I forgive my heart for always getting in trouble? God knows I needed clarity. I just had an epiphany. Kali Uchis. Jak zawsze świetna. Tym razem z nowym utworem Sunshine and Rain. No i w zasadzie tym sposobem, słuchając tej piosenki, już prawie dobiegliśmy, a właściwie dosunęliśmy takim rozbujanym krokiem do końca pierwszej godziny Białych Szumów, ale bez obaw, przed nami jeszcze godzina druga, tuż po serwisie Trójki i jeszcze jedna kompozycja w tej pierwszej. Dzisiaj część tego albumu Adagio Stelli prezentowała Państwu w rotacji Marta Malinowska, ale oto niesłyszany jeszcze na trójkowej antenie fragment, czyli Tavimata, tak jest. Przenosimy się do Grecji, a ja obiecuję, że jeszcze tutaj wrócę. Τα βήματα με φέρανε στο μονοπάτι το στενά, σαν κάθε μέρα να σε βρω. Δεν μπόρεσα να φανταστώ πως η μέρα θα γελαστώ, που πίστεψα πως θα σε βρω στο ίδιο μέρος το γνωστό. Thank you.